लड़की बस गई आंखों में, हाय रब्बा मैं की करा। एक लड़की बस गई आंखों में, हाय रब्बा मैं की करा। मैनू नींद न आवे रातों में, हाय रब्बा मैं की करा। एक लड़की हाय हाय, एक लड़की बस गई आंखों में, हाय रब्बा मैं की करा। ले गई मेरा लाल परांदे विच, मैं रोवा सर रख रख यारों दे कांधे विच। दिल फसा के ले गई मेरा लाल परांदे विच, मैं रोवा सर रख रख यारों दे कांधे विच। मैं रोवा सर रख रख यारों दे कांधे विच। हसे उंगली दबा बता तो मैं, हाय रब्बा मैं की करा। हसे उंगली दबा बता तो मैं, हाय रब्बा मैं की करा। मैनू नींद न आवे रातों में, हाय रब्बा मैं की करा। एक लड़की हाय हाय, एक लड़की बस गई आंखों में, हाय रब्बा मैं की करा। मैं रब्बा मैं की करा। एक लड़की है हाय हाय एक लड़की बस गई आंखों में हाय रब्बा की करार ओए एक लड़की बस गई आंखों में हाय रब्बा की करार मैनू नींद न आवे रातों में हाय रब्बा की करार एक लड़की